Jantje was een kleine kleuter, enig kindje ter verwend. En op zekere dag zijn moeder, voor een zeven lieve vent. Als je zoet bent, komt er spoedig een zusje of een broertje bij. Nou, dat was wat voor ons Jantje, en het ventje zei toen blij. Wanneer er een klein zusje kwam, kreeg zij van mij wat moois, zeg mam. Dan gaat hem een spaarpot open, dan krijgt die schattenbal. Een boeketje witte rozen, waar mam ook zo van houdt. Toen de ooievaar verwacht werd, moest kleine Jan met tante mee. En hij was daar voor een nachtje, nu de vrolijke logeer. Voor het geld het Jantje spaarpot, al wel 10 keer nageteld. Was er in een bloemenwinkel, gauw een lief boeket besteld. En s'nachts in bed nog in zijn slaap, zei in zijn droom die lieve knaap. Dan gaat hem een spaarpot open, dan krijgt hij die schattenbal. Een boeketje witte rozen, waar mam ook zo van houdt. De andere morgen bij zijn thuiskomst, zei kleine Jan wat vreemd vandaag. Kijk eens tante, de gordijnen zijn nog helemaal omlaag. Snikkend sprak zijn vader Jantje, nou heb je geen moesje meer. Ze ging vannacht met kleine zusje weg naar onze lieve heer. En zachtjes legde Jan boeket aan het voeteneind op moeders bed. En wenend zei toen Jantje, ik bracht witte rozen mee. Lieve mam, hier lief klein zusje, die zijn nu voor jullie.